آج کل ہمارا مضمون جو اصلاحی نصاب کی تعلیم کا چل رہا ہے وہ حقوق میں اعتدال، حقوق میں اعتدال کا مضمون چل رہا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی کے ساتھ زمین کا جھگڑا ہے اور بھائی کا بیٹا میرا داماد ہے، تو ناحق پر والدین کا ساتھ دے رہا ہے، کہتے کہ والدین کے حقوق ہے، میں ان کی تابع داری کر رہا ہوں، کہ والدین کی اطاعت ہے، ان کے حقوق ہے، لہذا میں ان کی تابع داری کر رہا ہوں اور ناحق پر ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ تو اس پر پورا مضمون حقوق والدین پر خاص طور سے حضرت نے لکھا ہے، کہ اس میں بعض احادیث کا بھی حوالہ کر دیا ہے کہ بعض موضوعی ہیں اور بعض جو ہے تو وہ یعنی بنائی ہوئی ہیں، بعض ایسی ہیں کہ وہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کی تشریح جو ہے تو وہ ایسے طریقے سے کی گئی ہے کہ جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث سننے والا دی کہ آدمی خدا تعالیٰ کے حقوق کا ضائع کرنے والا ہو لیکن والدین کے حقوق کا پورا کرنے والا ہو تو یہ تابع دار شمار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا ہو لیکن والدین کے نہ کرنے والا ہو تو یہ تابع دار شمار نہیں ہوتا۔ تو اس پر لکھا کہ اگر بالفرض اگر یہ صحیح رابطوں کے ساتھ درست بھی ہو تو اس کی تشریح یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حقوق سے والدین کے حقوق پہلے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کوتاہی آدمی سے ہو گئی لیکن والدین کے حقوق پورے کر رہا ہے تو وہ اس کوتاہی کے معاف ہونے کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تو پورا کر رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو یہ ستانا تکلیف دینا اس کا، وہ حقوق پورا کرنا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ پر شمار نہیں ہو سکتا، کہ تشریح اس کی یہ ہوگی۔ بڑے واقعات لکھے کہ بدر کی جنگ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد صاحب کفار کی طرف سے تھے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے بدر کی جنگ میں ان کا مقابلہ آیا ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، اور عبد الرحمن بن ابوبکر نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ بدر کی جنگ میں کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں کبھی نہ چھوڑتا۔ کیونکہ اس جنگ تھی وہ باپ بیٹے کی نہیں تھی، کفر اسلام کی جنگ تھی، اس لیے اس سے مسئلہ ہی جدا تھا۔ ایسے ہی خاص طور سے جہاں پر آدمی کے ماں باپ بہن بھائی تعلقات برادری کا ٹکراؤ آ رہا ہو اور دوسری طرف جو ہے تو آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا آ رہا ہو، تو اس میں افراد تفریط ہو جاتی ہے، یعنی جگہ پر نہیں رہتے آدمی، کبھی زیادتی کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آدمی کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا لطیفہ ہے کہ ایک ہمارے رشتے دار بیٹے سے خفا ہوا، اس نے کہا کہ اس کو کیسے معاف کرو گے، اس نے کہا کہ نہیں معاف کو مان ترسو پر کڑے گو گے ماتا نہیں روڑے شیر تک اپنا کار کاٹ کر نہیں لائے گا تو کار کاٹ کر لیا ہے باپ، سیدھا سادہ آدمی جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں استحتاط ضروری نہیں تھی، جی استحتاط ضروری نہیں تھی، ایسے موقع پر آدمی کسی سمجھدار آدمی کو، کسی برادری کے دوسرے آدمی کو، کسی بڑے بوڑھے کو بھیج کر بیچ میں صلاح مصلحت کر کے حالات ٹھیک کرتا ہے تاکہ اس کی طبیعت بھی راضی ہو جائے اور آدمی مصیبت سے بھی بچ جائے۔ لیکن اس نے اس کا کان کٹوا دیا بیٹے کا ہی, اس کو میں معاف نہیں کرتا ہوں. اسی میں یہ علم اسی جگہ پر فائدہ دیتا ہے نا جی, کہ غیر عالم آدمی جو ہوتا ہے وہ کتنی محنت کوشش کیوں نہ کر رہا ہو, وہ جائے کہ علمی کے اس سے خطائیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں مالیاتی امور میں خاص طور سے. بعض اوقات ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور نیکی نہیں ہوتی ہے مالیاتی امور میں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کوئی معمولی بات ہے لیکن مالی لحاظ سے حرام میں مبتلا ہوتے ہیں. بھائی مارا گیا, اسے جی پی فنڈ کا سود کٹوا دیا, واپس آ کر اس نے گھر پر کہا کہ میں نے جی پی فنڈ کا سود ہٹا دیا. تو وارث صاحب نے کہا کہ تو اپنے آپ کو نقصان کیا. یار نقصان کیسے کیا, سود ہٹا دیا. نے کہا یہ سود حکومت کے ذمہ ہے, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ اپنی تنخواہ کا معاوضہ لے رہے ہیں جو آج رہے گی, جو آپ کو تنخواہ پر لگانے والا ہے, تنخواہ پر لگانے والا جو ہے وہ حرام آمدنی کر رہا ہے, آپ کے پیسے جبری طور پر لیتا ہے پھر سود پر رکھتا ہے, پھر سود ان کا لیتا ہے, اور آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ کی جو تنخواہ, آپ کا جو معاوضہ آپ کی مزدوری کے بدلے میں ملے گا اس میں اتنی تنخواہ ہے, اتنا جی پی فنڈ ہے, اتنا اس پر جو ہے تو سود لگا ہے وہ ہے, اور اتنا گریجوٹی آپ کی, اور اتنا جو ہے تو علاج کا آپ کا ہے, یہ تو سارے کے سارے وہ کمائے ہوئے معاوضہ کا بدلہ ہے, اس کا بدلہ ہے جو کہ مزدوری کی شکل میں مزدور کے لیے جائز ہو جاتا ہے, خواہ مالک نے ڈاکے سے کمایا ہے, چوری سے کمایا ہے, جھوٹ فریب سے کمایا ہے, اس کا گناہ اس کا ہو گیا. آگے اس پیسے کو جو یہ معاشی عمل میں آگے کر رہا ہے, اپنے لیے کھانا خریدتا ہے, اپنا علاج کراتا ہے, کسی کو تنخواہ دیتا ہے, تو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. وہ مفتی صاحب کا مسئلہ آپ نے پھر بتایا تھا نا, ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پیسہ حلال نہیں ہے, پھر آپ سے کہا تھا کہ ان کو جا کر سمجھاؤ, سمجھ گئے تھے پھر ہاں جی کہ نہیں سمجھے تھے, سمجھ گئے تھے. ہاں ایک مفتی صاحب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بچیاں پڑتی ہیں, تو ایک بچی جو ہے اس کا اس کے والد صاحب کی کمائی حرام ہے, تو اسے میں نے کہا کہ آپ ہماری جو فیس ہے وہ کسی حلال آمدنی سے کیا کریں. تو میں نے کہا مفتی صاحب جو فیس کی شکل میں آپ کو آ گئی پھر تو حرام نہ رہی آپ کے لیے. کہا نہیں نہیں یہ اس کا اثر متعدی ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں کیا بات کروں اس کے لیے, ٹیکنیکل آدمی کو بھیجنا چاہیے, مولوی بدلہ صاحب کو بھیجا بات کرنے کے لیے کہ اب جو ہے تو مناظرہ یہ کرے گا. اس نے جا کر ان کے ساتھ بات کی اور ان کو بتایا کہ یہ جب ایک آدمی کے ہاتھ سے مال دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بشکل مزدوری چلا جاتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے. آج مولوی صاحب پتہ اس بات کہ نہیں پتہ ہے, ہاں اس طرح تو پھر دکاندار بیٹھے آنے والے آدمی سے کہے کہ پیسے آپ کے حلال ہیں کہ حرام ہیں. اور مزدور مزدوری لیتے وہ کہے کہ آپ کے پیسے حرام ہیں کہ حلال ہیں, تو یہ تو زندگی ممکن نہ رہے. تو اس لیے مزدوری کی شکل میں جب وہ اس کا حرام پیسہ اس کے ہاتھ میں آیا, اس کی حلال مزدوری اس کے ہاتھ میں چلی گئی اور وہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آ کر حلال ہو گیا, اور وہ مزدوری جو اس کے پاس پہنچی حرام ہو گئی. کیوں کہ کیسے اس نے کیا ہوا ہے حرام کا, تو کتنی آسانی ہے. وہ ایک آدمی نے مجھ سے دستخط کروایا, یہ پیلی گاڑیاں پہلے زمانے میں آئی تھی نا تو سود پر ملتی تھی, سودی قرضے پر, تو مجھے بار پتہ چلا کہ اس کے دستخط کرایا اس نے میرا. جب دوبارہ آیا تو میں نے کہا بھائی آپ نے تو سودی معاملہ کرنے کے لیے مجھ سے دستخط لیا تھا, میں تو دوبارہ دستخط کرنی ہے, میں آپ کو شناسی کارڈ نمبر نہیں دیتا آپ نے, کیونکہ آپ نے سودی معاملے میں مجھ پر دستخط دیا ہے. تو اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب داخو ٹول چار چار پھر سودے سود دے تو تنخواہ آخری داخو میں سود دے گا. میں نے کہا یہ تنخواہ میں دے تو سود نہیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو بولے گورنمنٹ سود نہ کہی. میں گورنمنٹ سود کہی کر, ہاں جی میں نے تو حلال مزدوری کر کے اس سے اپنی مزدوری لی ہے. اب باقی آگے وہ آرام سے کماتا ہے, جس سے کماتا ہے مالک اس کی مرضی, اس جہاں سے بھی کمایا ہوا ہو. میں تو حلال مزدوری کے بدلے میں اس کو لیا ہے, جو حلال مزدوری کے بدلے میں میرے ہاتھ میں وہ چیز آئی میرے لیے حلال ہو گئی. تو مالی امور میں مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ایسے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور آدمی کا دین ضائع ہو جاتا ہے. کہ آدمی بہت محنتیں کر رہا ہو, بہت کوشش کر رہا ہو, آدمی کو تقوی قرب الہی نہیں حاصل ہوتا, ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا, اس پر اللہ کی رضا کا درجہ بھی نہیں آتا ہے, کیونکہ مسائل کے لحاظ سے اس کی زندگی درست نہیں ہوتی ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی ہے. انہوں نے کہا میں نے لکھی ہے کتاب. کون سی کتاب؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد تصوف پر کتاب نہیں لکھی, میں نے کتاب لکھی ہے. کون سی؟ انہوں نے کہا کتاب البیوع میں نے لکھی ہے, خرید و فروغ کی کتاب, چیزوں کے خرید و فروغ. کہ جب خرید و فروغ جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی تو اس آدمی کا کیا تصوف؟ کہ جب اس کی کمائی حلال نہیں ہے اور وہ جو ہے تو شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو بہت سے غلط کار کرتا رہے, بہت معرفت نفس کے مقامات کو جانتا پہچانتا ہو, اس کو تو اللہ کا قرب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے یہاں خرید و فروغ کے مسئلے درست نہیں ہیں. اب آپ ہزار کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو پوچھیں, ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. پیلی گاڑی اقساط بھی نہیں تھی, اقساط بھی نہیں تھی, قسطوں پر نہیں تھی پیلی گاڑی, تو قسطوں والی چیز ٹھیک نہیں ہوئی تھی اس وقت. تو نواز شریف کے پہلے زمانے کی جب حکومت تھی وہاں سودی نظام تھا نا پورا, سودی تھا. نماز جی افغانستان گیا تو قندوز مرکز میں بیان دیا, میں نے یہی بات دہرائی کہ نوافل سے جو ہے وہ فرائض کی جگہ بالکل نہیں لے سکتے. میرے پاس ایک اور امیر صاحب نے بیان کیا مرکز میں کہ 70 نوافل سے ایک فرض جو ہے پوری کی جاتی ہے, میں بھی کچھ اویش پڑ گئی کہ یہاں پہ امیر صاحب نے یہ بتایا. میں نے کہا نوافل سے اس طرح فرائض کی پوری نہ, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے قضا نمازوں کو کیوں نہیں دہراتے؟ 70 نوافل مل کر ایک آپ کا فرض پورا ہوگا. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ تو یعنی کوتاہی آپ کی دور نہ ہوئی, وہ کوتاہی کے ساتھ آپ کا حساب کتاب اللہ کے حضور چلا گیا, اب اس کو پورا کیا جا رہا ہے. جب تک آپ زندہ تھے تو آپ کے ذمہ تھا کہ آپ قضا نمازوں کو فوراً دہراتے, قضا نمازوں کو. تو چاروں امام مجتہدین کے نزدیک, چاروں اماموں کے نزدیک جو ہے تو قضا کی دہرانا ہے, غیر مقلدوں کے ہاں نہیں ہے. اہل حدیث کا یہ مسلک ہے, اہل حدیث کا یہ مسلک ہے کہ جو نماز قضا ہوئی تھی چونکہ اس نے قصدن قضا کی ہے لہذا وہ اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر سنت والجماعت چاروں امام جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جب روزہ چھوٹنے کا قضا ہے, ہاں جی, اور حج کا جو ہے بدل حج کا بدل ہے, تو اس لیے پہلا دور تو خیر کا دور تھا, اس دور میں قضا نمازیں قضا کم از کم نمازیں قضا نہیں کرتے تھے لوگ, اس لیے مسئلہ اس دور میں نہیں بیان ہوا جبکہ باقی مسئلے جو تھے وہ چونکہ سامنے آتے تھے بیان ہوئے تھے, تو اس لیے ویسا. تو یہ تو قضا کا جو ہے تو فوری قضا, جس آدمی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں یہ تہجد کے دور اکات نوافل کے علاوہ باقی سارے نوافل کی جگہ پر قضا کو دہرائے, تہجد کے دو نفلوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ تب پھر شیطان اس کو کہتا ہے کہ ایسے بھی تو قضا نماز ہے, ہر وقت ہو سکتی ہے, اب کیا اٹھیں تہجد کے لیے, تو اس پر سستی طاری کرتا ہے. ہاں جی, اس پر سستی طاری کرتا ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے دو رکعت تو پڑھنے چاہیے, باقی اشراق, شاش, توابین, یہ جتنے نوافل ہیں ان کی جگہ پر جو ہے قضا نمازوں کو دہرایا جائے, کیونکہ وہ فریضہ ہے جو ذمہ رہا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ اب نفل صدقے ہم کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ ہمارے ذمہ باقی ہے, پچھلی زکوٰۃ باقی ہے, اس کا حساب کر کے نہیں ادا کر رہے, تب نفل صدقے کے 70 روپے اور زکوٰۃ کے 1 روپے کے برابر ہوں گے تو کتنا بڑا آپ اپنے آپ کو مشکل مصیبت میں ڈال لیں, نقصان میں ڈال لیں, تو زکوٰۃ کا حساب ادا کر کے ادا کریں اس کو تاکہ جان چھوٹے فرض حق سے. ہاں جی, یہ قضاء کے مذاکرے پہلے جماعتوں میں کرتے تھے, جب کام مکمل طور پر بھائی حضور صاحب کے قبضے میں آ گیا تو اس کو فکر پر ہی چلا رہے ہیں. امت کی فکر پر ہی چلا رہے ہیں, جان کی فکر جس دیں گے دوزخ اور جنت اور جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اس کی فکر جو ہے تو غائب ہو گئی ہے, جبکہ پہلے جو ہے تو اس جان کی فکر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, بعد میں پھر جو ہے تو امت کی فکر ہے جی, کہ امت کا تو ایک یونٹ ہے, ایک اینٹ میں ہوں نہ, اینٹ خراب ہوئی تو باقی امت کو کیا فائدہ پہنچائے گی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.